NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend en het weekend werd gisteravond letterlijk afgetrapt met 6 doelpunten door Duitsers, een strafschop en een eigen doelpunt en 4 normale. Ja, daar hebben we het natuurlijk over. Maar jammer voor u, of gelukkig misschien wel, zijn er ook andere zaken. Oekraïne bijvoorbeeld. Dat mag beginnen met toetredingsgesprekken. Dorald Megens met het nieuws. Bij Oekraïense aanvallen in de regio Belgorod zijn gisteravond 6 mensen omgekomen, zeggen de Russische autoriteiten. 4 van hen lagen onder het puin van een flatgebouw dat na beschietingen deels instortte. Rusland meldde in de nacht van donderdag op vrijdag dat het 87 Oekraïense drones had neergehaald, waaronder ook enkele in de regio Belgorod. Aan de andere kant van de grens, in de Oekraïense regio Sumy, is volgens het leger iemand omgekomen bij een Russische luchtaanval. 4 anderen raakten gewond. Oekraïne kan deze maand beginnen met onderhandelingen om lid te worden van de EU. Hongarije heeft dat lange tijd tegengehouden om de goede verhouding die het land heeft met Rusland niet in gevaar te brengen. Het is nog onduidelijk waarom Hongarije de strijd nu heeft gestaakt. Ook Moldavië kan beginnen met toetredingsonderhandelingen. Het kan nog wel 10 jaar duren voordat de landen echt lid zijn. In Delft is een universiteitsgebouw ontruimd. Pro-Palestijnse demonstranten hadden het tentenkamp dat sinds 23 mei bij de TU Delft stond afgebroken en waren naar binnen gegaan. Ze wilden in het gebouw blijven slapen. De organisatie van het protest zegt dat de studenten het gebouw rustig hebben verlaten toen de politie aankwam. Ali B. gaat in beroep als hij wordt veroordeeld. Dat zei zijn advocaat Zwier in de talkshow Renze. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan van verkrachting en aanranding. Volgens Zwier werden 2 van hen aangespoord om aangifte te doen door de redactie van het programma Boos, om hun uitzending over The Voice meer impact te geven. De redactie van Boos weerspreekt dat. De OM heeft 3 jaar cel geëist tegen Ali B. Over een maand is de uitspraak. Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft, zoals verwacht, Cyril Ramaphosa herkozen als president van het land. De ANC-leider is sinds 2018 president en hij won de stemming gisteren overtuigend. 2 weken geleden verloor het ANC na 30 jaar de absolute meerderheid en de partij moet de macht nu delen. Gisteren is een coalitieakkoord gesloten met de centrumrechtse Democratische Alliantie. Ze gaan samen met 2 kleinere partijen een regering vormen. In een pretpark in de Amerikaanse staat Oregon hebben 30 mensen een half uur lang ondersteboven gehangen. Een attractie waarin ze zaten was op ruim 15 meter hoogte vastgelopen. Uiteindelijk lukte het de brandweer om de attractie handmatig omlaag te brengen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Duitsland is het EK voetbal in eigen land begonnen met een grote overwinning. De Duitsers wonnen de openingswedstrijd in München met 5-1 van Schotland. Het eerste doelpunt viel al in de 10e minuut. Vlak voor rust werd het 3-0 via een penalty. Daarna speelde Schotland nog maar met 10 man. Nederland komt morgen voor het eerst in actie op het EK tegen Polen. Het weer, stevige buien, ook kans op onweer. In de loop van de ochtend wordt het wat droger en vanmiddag is er ook af en toe zon. Er staat een stevige wind en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Morgen bij Human in Argos Media Logica. De worsteling met het NSDAP-verleden van prins Bernard. De vondst van zijn lidmaatschapskaart afgelopen oktober kwam groot in het nieuws. Maar hoe nieuw was deze onthulling eigenlijk? Morgen bij Human om 9:55 op NPO 2. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ondernemers, opgelet. Tijdens GoToyota profiteer je nu van €1000 maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Don't you worry now. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Een belangrijke stap voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie gisteravond. Alle lidstaten zijn nu akkoord met de start van die onderhandelingen. Het is een lang gekoesterde wens van president Zelensky, die vandaag trouwens in Zwitserland is om met verschillende landen te praten over de oorlog in het land. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n toetredingsgesprekken, ze kunnen heel erg lang duren, hebben natuurlijk een moreel component ook. Wat denkt u dat die bekendmaking doet met het moreel van de soldaten? Nou, dat is natuurlijk mooi, want Poetin kwam deze week met zijn eisen voor een vrede. En een paar dagen later zie je plotseling dat Oekraïne wel kan beginnen met de gesprekken. Dus daar zit wel een soort samenhang tussen. Om te laten zien van, ja, Poetin, je zegt het wel, maar wij blijven Oekraïne steunen. Ja, en Poetin zei dat. De Europese Unie gaf het groene licht. Allemaal aan de vooravond van een conferentie in Zwitserland. Die begint vandaag. Het is officieel een vredestop. Maar Zelensky die hoopt natuurlijk ook meer militaire steun binnen te halen. Helpt het dan dat ze nu officieel het groene licht van de EU hebben gekregen? Ja, dat helpt. Vooral omdat Hongarije, die er altijd tegen ging, die is nu kennelijk om. En dat laat zien dat eigenlijk heel Europa, een verenigd Europa, ervoor is om Oekraïne binnen de Europese Unie te halen. En dat is ook wat Poetin niet graag wil horen, want die speelt er een beetje op eigenlijk sinds het begin van de oorlog. Dat de steun uit Europa minder zal worden en Europa geen eenheid zal vormen. Dus dat is wel van grote waarde voor Oekraïne. Ja. Nou, en waar dat concreet toe leidt, dat weten we dus vanmiddag. We gaan eventjes naar de oorlog in Oekraïne, doen we met een omweg, want die oorlog, ja, dat laat heel veel zien, heel veel lessen. Maar het belang van artillerie, dat is natuurlijk staat bovenaan. En dat merkte ook de Nederlandse defensieindustrie, en daarom wordt er volop geïnvesteerd. Ja, verslaggever Wessel de Jong die zag hoe Nederlandse artillerie-eenheden een nieuwe impuls krijgen. De Nederlandse artillerie schiet met scherp op de Lüneburger Heide in Noord-Duitsland. 7 grote howitzers zijn hier bezig, onder leiding van luitenant Brian Begijn. Mijn taak is eigenlijk om te zorgen dat de vuursteun die van ons verwacht wordt, van het peloton verwacht wordt, goed wordt uitgevoerd. Dat de guns weten wat ze moeten doen en munitie behouden, dat soort taken. Dus vuurleiding is dit. Het is nu serieus oorlog op dit moment in Europa. Hoe voel je dat tijdens zo'n oefening? Nou, je merkt het wel de laatste tijd dat mensen, het komt toch dichterbij. Dus voorheen was het meer mensen lekker aan het trainen. Natuurlijk hartstikke mooi om met die voertuigen rond te crossen en te schieten. Maar je merkt wel recenter dat sinds de oorlog in Oekraïne, dat mensen toch wel nagedenken van, oh ja, shit, het is allemaal echt en het komt dichterbij. En wie weet gaan wij dit ooit een keer echt uitvoeren. Tot het begin van de oorlog in Oekraïne werd er veel bezuinigd op defensie. Nu gaat er weer veel geld bij. En daar profiteert de artillerie van. Want in Oekraïne blijkt hoe belangrijk de guns zijn, zoals ze hier worden genoemd. Majoor Eddie Jacques, die staat weer een stapje hoger dan Brian, is plaatsvervangend commandant van een hele eenheid. Met de bezuinigingen behoorlijk veel howitzers echt in de schuur moeten rijden. Met weinig capaciteit meer. En op het dieptepunt eigenlijk van onze organisatie hadden we 16 operationele howitzers nog. En vanuit die schuur waar we ze in hadden geparkeerd, hebben we er 8 uiteindelijk geschonken aan de Oekraïne. Maar gelukkig zitten we nu weer in de groei. Zien we eindelijk de kans weer om weer echt te groeien tot een goed inzetbare afdeling. Veel vuursteuncapaciteit, veel vuurkracht. En dat betekent dat we eigenlijk weer gaan uitbouwen naar, in dit geval van 16 operationele howitzers, naar 32 op termijn. Dat is een verdubbeling. Dat is een verdubbeling inderdaad, ja. Ja, precies. Is dat geïnspireerd door de strijd in Oekraïne waar artillerie zo belangrijk is? Ja, het werkt ons zeker mee. Het zijn plannen die al eerder gemaakt zijn, omdat we echt wel inzagen dat we die capaciteit hard weer nodig hadden. Maar nu helemaal met de relevantie van Oekraïne blijkt echt een noodzaak om alles nog sneller te kunnen gaan doen. En het is gelukkig met deze projecten en die groei is dat, lukt dat. En op termijn krijgen we nog een raketbatterij bij, ons raketlanceersysteem. Met ook nog eens een keer vuurkracht tot op 300 kilometer ver weg. Om daar de echte hoogwaardige doelen aan te kunnen grijpen. Dus ook een soort HIMARS, zeg maar, komt er ook bij? Correct, ja. Lang niet gehad? Zeer lang niet gehad. Echt al heel lang geleden weggeschreven, inderdaad. Maar nu gelukkig krijgen we het weer terug. En dat geeft ons echt de lange arm om die doelen van de vijand aan te grijpen. Daar wat hem echt ook zeer doet. Ook geïnspireerd op Oekraïne? Absoluut, ja. Met die kanonnen en raketten moet je ook iets raken. Daarvoor is betere radar nodig dan die het Nederlandse leger tot nog toe had. Luitenant-kolonel Henk de Kulve houdt contact tussen het leger en defensiebedrijf Thales in Hengelo, waar nieuwe radars zijn besteld. De oude zijn naar Oekraïne gegaan. Zij gebruiken de radars elke dag opnieuw om de vijandelijke Russen op te kunnen sporen. En ze dan ook te vernietigen. En daarna wordt er met eigen artillerie teruggevuurd op die locaties. Zonder dit soort installaties zou het nu knap ingewikkeld zijn voor de Oekraïners. Dan heb je te weinig zicht op de vijand. Met een verrekijker red je het niet. Je moet echt 10, 20 kilometer ver kunnen kijken. En daarvoor heb je een radar nodig. Nieuwe radars dus voor de Nederlandse landmacht en luchtmacht. We hebben er wel meer besteld dan oorspronkelijk gepland, omdat we gaan groeien, juist door de dreiging die er nu is. Dus naar aanleiding van het conflict? Ja, toch wel, ja. De lessen die uit Oekraïne getrokken worden door het Nederlandse leger in een reportage van verslaggever Wessel de Jong. Ik sprak daarvoor met oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Laten we dus maar eens even naar die lessen gaan kijken. Want drones miste ik een beetje. Dat is natuurlijk ook een groot ding in Oekraïne. Investeert het Nederlandse leger daar ook in? Ja, en best wel veel. Je ziet een heleboel eenheden die worden nu kunnen oefenen met drones, kunnen testen met drones, worden ook uitgerust met drones. Maar weten we bijvoorbeeld dat de luchtverdediging van het Nederlands leger ook oefent wat je tegen drones kunt doen. We weten dat TNO bezig is om te kijken wat ze tegen drones kunnen doen met laser en met storen van radiosignalen. Dus dat is zeker een heel hot item nu in de krijgsmacht. Ja, want dat storen, dat lijkt bijna belangrijker dan de inzet van drones. Want ja, ik zag laatst ook een reportage over dat heel veel Oekraïense drones eigenlijk meteen verloren gaan, omdat Rusland zo goed is in het bestrijden daarvan. Hoe is dat nu met de inzet van Oekraïense drones? Leren zij daar op hun beurt weer van? Ja, wat je ziet als er wat nieuws is met technologie, dan zie je een schok op het slagveld, maar je ziet binnen 1 of 2 jaar ook weer een soort tegenschok. Dus je krijgt drones en je krijgt counterdrones. En je gaat storen en dan krijg je weer counterdrones. Dat is een ontwikkeling die je altijd hebt. Alleen het aparte van de drones die Oekraïne heeft, is dat het vrij simpele drones zijn. Dus je kunt er wel 9 uit de lucht schieten. Als die 10e vliegt en die kun je gebruiken, is die inzetbaar. En we zien dat Oekraïne heel handig wordt in het inzetten van drones. Dus op het ontwijken van die Russische stoorders. En dat ze eigenlijk, en dat zeggen de Russen zelf ook, in de lucht hebben de Oekraïners 4 keer zoveel drones hangen dan de Russen. Ja. Dus ze hebben een veel beter inzicht in het slagveld. Dus dat doen ze eigenlijk slim door eigenlijk geen dure drones, maar drones die jij en ik kunnen kopen, gewoon te gebruiken, camera onder te hangen en in te zetten. De macht van het getal. Ja, de macht van kwantiteit. Ja. Oké, goed. En dat is dan even nu, of nu, dat is eigenlijk al een tijdje, aan de grens tussen Rusland en Oekraïne bij Kharkiv, de stad in de gelijknamige provincie. Nog altijd de dreiging dat daar een offensief van Rusland gaat beginnen. Zijn die aanwijzingen daar nog steeds of druipen ze een beetje af? Nou, eigenlijk is het daar stabiel, het front, zoals dat heet. Wat we wel zien, is dat we heel veel Russische eenheden zien aan de oostkant van het front. Dat is in een strook tussen Khachiv Yar in het noorden en in het zuiden bij Avdiivka, een kilometer van de strook of 60. Daar zien we wel heel veel Russische eenheden. En zie ook af en toe dat er trein wordt gevonden door de Russen. Dat is wel vaker zo, maar dat we daarachter toch een concentratie, als we dat noemen, van wat grotere eenheden zien. Dan praat je over brigades, over 3000 man, over divisies van 10.000 man. Dus langzamerhand zijn er wel tekenen dat de Russen heel veel troepen concentreren, ook aan die oostkant, aan de Donbasskant van het front. En dat zou ook een indicatie kunnen zijn voor het offensief. En dat wordt daar gezien, maar dat wordt natuurlijk ook in Zwitserland gezien, waar vandaag die conferentie begint. Ik sprak over dat en andere dingen met oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Dank voor het gesprek. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Renssen, en niet alleen daar trouwens, ging het over Ali B. Zijn advocaat, Bart Schier, die vertelde daar dat tijdens de hoorzitting de advocaat van Ellen ten Damme, Rut Jager, was gebeld door de advocaat Ruperti. En in dat gesprek zou Ruperti hebben gezegd dat hij contact had gehad met Ali B. En dat er de nodige rare dingen over Ellen ten Damme naar buiten zouden komen als zij haar verhaal naar buiten zou brengen. Maar dat is allemaal onzin, zegt Vier. zeg, Ali, ik wil één ding weten. Heb jij Rupert die opdracht gegeven? Hij zegt, nee, ik heb Rupert die opdracht niet gegeven om op enige wijze inderdaad contact op te nemen met Jager over het beïnvloeden van Ten Damme of wat dan ook. En dat vind ik wel een moeilijk ding in het verhaal van Jager. Als iemand mij hierover zou bellen, zo'n gesprek zou hebben, dan zou ik direct een e-mail terugsturen met de bevestiging van het gesprek met een cc naar de deken. Dat heb ik niet gehoord van Jager dat ze dat heeft gedaan. Dus ik had wel graag gezien dat ze dat anders had aangepakt. Het ging bij Renze ook over de afgeluisterde gesprekken tussen Ali B. en zijn vrouw. Daarin zou besproken zijn hoe ze aangeefsters kapot zouden maken. Deze gesprekken die zijn volgens Vier door het Openbaar Ministerie uit hun context getrokken. Zegt ze iets van oh, die zou ik wel kapot willen maken. En tegelijk en direct daarna zegt ze, oh nee, dit moet ik helemaal niet zeggen. Hè. Dit bedoel ik eigenlijk helemaal niet. Dus ze corrigeert zichzelf. Mm-hmm. En dan zit ze eigenlijk in emotie. En die emotie is heftig, want het is super hectisch. Hè. En dan zijn ze aan het uitzoeken van, ja, wie zijn eigenlijk die vrouwen? Hè? Die zijn nog helemaal anoniem. Wie beschuldigt mij van verkrachtingen? Mm-hmm. Dus dan ga je rondbellen. Dus dat is ook wat ze gedaan hebben. Want dat is wat je wil weten. Lijkt me heel menselijk. Dat is het enige wat ze hebben gedaan. Ja, het is een proces waarbij ongeveer alles op tafel ligt. Maar het begon natuurlijk gewoon met een aantal aanklachten. Ja, en daar ging het over bij Nieuwsuur, over de inhoud van die strafzaak tegen Ali B. Ingrid Eijsma van de Stichting 4 vertelde dat na de Boos-uitzending over misstanden bij The Voice het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag omhoog schoot. Dat was een enorme stortvloed aan aanmeldingen. Dit was 3 keer zoveel als normaal. Dus, aanmeldingen van slachtoffers, vrouwen hoofdzakelijk? Ja, vrouwen die aangaven dat zij dit verhaal herkenden. Dat ze herkenden in het stuk victim blaming. Dus dat is wel een kenmerk van, had ik maar me meer moeten verzetten. Had ik nooit weer terug moeten gaan. En die Boos-uitzending die bevestigde dat wel. Dus ze herkenden hun verhaal en wilden graag daarmee naar buiten komen. Eijsma zag in de rechtszaal afgelopen week veel overeenkomsten met wat ze de afgelopen 2 jaar van slachtoffers hoorde die zich bij haar melden. Je zag wel patronen die wij herkennen. Hè, wat ik zeg, als op het moment dat die vrouwen en die meiden zeggen van ja, ik schaam me er eigenlijk voor en ik had dit moeten doen, ik had dat moeten doen. En dan Ali B. die zegt van, goh, ik heb geen signalen gehad. En jullie hebben niet aangegeven dat je niet wilde. Dus dan zie je dat patroon wel heel sterk ontstaan. Dus het is weer het gesprek van de dag. Het demissionaire kabinet loopt op zijn laatste benen. Als de kabinetsformatie slaagt tenminste. Een van de belangrijkste opdrachten van Rutte 4 was de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire tegemoetkomen. De naam die daarbij hoorde was VVD-staatssecretaris Aukje de Vries. Die was daar verantwoordelijk voor. In Met het oog op morgen vertelde de Vries wat ze voor deze mensen heeft proberen te betekenen. Het is ook wel eens het beeld van de buitenwereld dat ouders 3 jaar zitten te wachten, 4 jaar. En dat er helemaal niks gebeurt. Dat is gewoon, dat klopt gewoon ook niet. We hebben natuurlijk die 30.000 euro. We hebben de schuldenaanpak. We hebben brede ondersteuning van gemeenten voor gedupeerde ouders. Zodra zij erkend worden als gedupeerde ouders, gaat dat allemaal al in werking. De stappen daarna duren lang. Maar dat komt ook doordat de aantallen behoorlijk hoger zijn dan oorspronkelijk ingeschat. Ja, dat is soms wel ook wel eens frustrerend. Dat je denkt van ja, er gebeurt heel veel. En er moet ook echt nog heel veel gebeuren. En dat is dan aan een nieuw kabinet. Zelf had ze eigenlijk best wel een rol willen spelen, Aukje de Vries. Maar voor haar is die rol niet weggelegd. Dat is, ik zei in het begin ook al, van je wilt ook een opdracht waar je met hart en ziel aan werkt graag afronden op een goede manier. Dat is helaas niet gegeven op dit moment. En past niet helemaal bij mij om dat dan over te dragen. Maar ik ga ervan uit dat er gewoon een hele goede nieuwe staatssecretaris komt. Er komt ook weer een aparte staatssecretaris voor die deze, de ouders verder gaat helpen. En dat was herstel. Gisteravond op Radio en TV. Ja, we hadden het over een oud staatssecretaris. Dan moet er eerst een nieuwe komen, een nieuw kabinet. En daarover gaat het, Dorald, op de voorpagina's. Alle kranten. De vroegste kabinetscrisis ooit, kop Dagblad Trouw. Volgens de Volkskrant zet Wilders met radicale keuzes voor ministersposten de coalitie bij voorbaat al onder hoogspanning. Asielminister Marjolein Faber splijt de formatie, volgens de Telegraaf. Ze kwam in de plaats voor PVV-ministerskandidaat Marcus Sauer, die niet door de screening kwam, tot ongenoegen van de VVD. Daarmee heeft het nieuwe kabinet nog voordat het op het bordes staat al de eerste crisis achter de rug, schrijft NRC. Volgens het AD heeft Faber nadrukkelijk beloofd dat ze zich als minister zal houden aan het coalitieakkoord en de rechtsstaatdeal. Het rommelt binnen de justitiële dienst die gevangenen vervoert. Bezorgde medewerkers trekken bij de Telegraaf aan de bel uit angst voor incidenten. Corruptie, een angstcultuur en zware werkdruk door een gebrek aan ervaren personeel. De grootste angst binnen de politie en justitie en de vervoersdienst zelf is een lek waardoor criminelen, gevaarlijke criminelen, bevrijd kunnen worden. In 2 jaar tijd zijn er 35 integriteitsonderzoeken geweest binnen de dienst vervoer en ondersteuning. Dat leidde tot uiteenlopende disciplinaire maatregelen en 10 keer tot een ontslag. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat patiënten onomkeerbare schade hebben opgelopen door wanpraktijken bij de commerciële huisartsenketen Comet. De krant schrijft over afwezige artsen, onbevoegd personeel en gevaarlijke situaties. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat opheldering vragen aan Comet naar mogelijke fouten rond een overleden patiënt. Volgens de krant zijn patiënten ontstemd over de slechte telefonische bereikbaarheid, over het gebrek aan artsen, over de moeite die het kost om een afspraak in te plannen en over de spoedlijn die ook in levensbedreigende situaties niet wordt opgenomen. Gas- en kolencentrales kloppen bij de overheid aan voor financiële steun. Dat meldt het Financieel Dagblad. De opkomst van zon- en windparken maakt het fossiele elektriciteitscentrales lastig, zeggen ze. Terwijl die centrales nog wel nodig zijn om de levering van energie te garanderen. Energiebedrijven RWE, Uniper en Engie pleiten daarom in de krant voor subsidie van het Rijk. Zoals in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het EK voetbal is begonnen. Het werd een gedroomde openingswedstrijd voor Duitsland tegen Schotland. En die werd bekeken door commentator Andy Houtkamp. Duitsland is ideaal begonnen aan het EK voetbal in eigen land. Want versloegen de Schotten met maar liefst 5-1. Schotten werden alle kanten opgestuurd. En in de eerste 20 minuten was het al raak. 1-0. Florian Wirtz, 21 jaar van Bayer Leverkusen, scoorde dus de 1-0. Ook een 21-jarige Jamal Musiala van Bayern München, 2-0. Vlak voor rust 3-0. Kai Havertz kon een penalty benutten. Die werd gegeven na een overtreding van Porzius op Gundogan. Rode kaart voor Porzius voor de Schot. En 3-0 via Havertz. Dan de rust, tweede helft. Ingevallen Niels Füllkrug scoort 4-0. En dat is zijn 12e doelpunt in 17 wedstrijden. 4-1 werd het, verrassend. Na een kobbel van McKenna was het Rudiger die een eigen doel kopte. Maar Emre Can zorgt voor de uitslag 5-1. Duitsland wint zeer overtuigend in München van Schotland. Ik zat me gisteren af te vragen bij dat eigen doelpunt of het dan nog meespeelt dat het een heel mooi eigen doelpunt was. Nou ja, misschien dat het daar wel over ging tussen de supporters en correspondent Jim Balduc. Die was er namelijk ook bij en die ving vanaf de rust de supporters op. Ja, het is rust bij Duitsland, Schotland. Het is 3-0 en eigenlijk is het feest er wel begonnen. Want de Duitsers gaan er allemaal vanuit dat ze deze pot niet meer kunnen verliezen. Er kunnen alleen nog maar meer goals bij komen. Ik ben obergelukkig hier te zijn. Ik ben Braziliana, maar Deutsch. Und ich finde es super schön und die Atmosphäre ist einfach genial. Wie geht es? Sehr gut geht's. 3-0, mehr braucht man nicht sagen, oder? En voor sommige Duitsers mag het 3-0 blijven, simpelweg omdat ze daarop gewet hebben. Zoals deze jongen die een curryworst aan het bestellen is en hem vol smeert met mosterd. Also ich habe 3-0 mit Kollegen gewettet, deswegen hoffentlich kein Tor mehr. En ook al staat het 3-0 voor Duitsland, Schotland heeft het heel moeilijk om nog dit te kunnen winnen, op zijn minst gelijk te spelen. Toch zijn de Schotten een stuk vrolijker en feestelijker en toch ook wel wat beschonkener dan de Duitsers die hij aantreft. No party! We're only here for the party, mate. This is the we get beat, we get beat. Nooit echt dan. So even when you're losing. Even when we're losing. Ja, misschien wat moeilijk te verstaan met die dubbele tong, maar deze man zegt dat hij hier eigenlijk vooral is voor het feest. En nog een goal. Dat geluid hebben we veel gehoord deze wedstrijd. Duitsland wist de doelpunten deze wedstrijd aan een te krijgen. En dat is ook te merken aan de fans hier buiten. Stolz. Zeer stolz. Zeer stolz. 5-1, auftaktspiel. Heftig. Einfach heftig. Hätte ich nie gedacht. Wirklich unerwartet, zo hoog. Hier een man die een beetje mank loopt. Maar met een hele grote Duitse vlag om zijn nek, de grootste die ik tot nu toe heb gezien. I like to Germany players and I like Josh Joshua Kimmich. This is the very best. Het is Jaroslav uit Oekraïne, woont sinds kort in Duitsland en hij is maar wat blij dat hij bij deze wedstrijd mag zijn. It is a big pleasure to coming to here and so everything. En sommige Duitse fans die durven al te dromen van de EK-titel. Zo snel gaat dat natuurlijk na 1 grote overwinning. Het is alles mogelijk. Zu Hause is alles mogelijk. heimspiel, heim-WM, AEM, Entschuldige. Het is alles mogelijk. En ondanks de 5-1 zijn ook de Schotten nog steeds in goed humeur. Zoals deze twee hier. Scotland are just here for a good time. And we're trying to massage the balls of Germany. So they go on and beat England on penalties in the semifinals. Ja, je hoort het, het gaat er eigenlijk er vooral om dat Engeland maar geen Europees kampioen mag worden. Dan is het voor hen al goed. Germany is fucking so good. We're Scottish, we love Germany. En ze konden nou eenmaal niet winnen van Duitsland. Dat erkennen deze twee Schotten ook. Dus echt verdrietig zijn ze niet. Ik zag wel een beetje natte ogen. Maar ze gunnen Duitsland ook deze overwinning. En let's go on and fuck England. Please, because we can't do it. En dat geluid horen we hier meer van Schotse fans. Het gaat ze er vooral om dat Engeland maar niet Europees kampioen zal worden. Dan is het al lang goed voor hen. Fuck England. As long as Germany beat England, we'll be okay. Okay. En de Schotten die hebben eigenlijk nog wel volle hoop dat ze de volgende groepswedstrijden gewoon gaan winnen en toch doorgaan. En zij trekken nu het nachtleven van München in. Ja, genau. En jetzt meer bier? Nee, nee, zu veel. En veel Duitse fans die hebben ook wel genoeg bier op. Bisschen. Geht niks meer rein. En ga maar eens naar bed. Dromen over de Europese titel. Nou, wirklich, het is. Ik ben aan mijn einde. Oké, dankjewel. Veel spaas. Dankjewel. Het enigszins onderkoelde commentaar bij deze reportage was van Guillaume Balduc. Ja, dit vraagt natuurlijk om Duitse muziek. Terwijl u gisteren de wedstrijd keek, heb ik me even gebogen over de Duitse hitlijsten. En vorige zomer brak één plaat alle records. Udo Lindenberg, die naam die kent u van vroeger, die is door Apache 207 van stal gehaald. En ze maakte een hit die 17 weken op nummer 1 stond. Was dat een record? Ja, dat was het. Was het aaneengesloten? Nee, want 4 weken lang werd er eventjes wat roet in het eten gegooid door een Nederlander, Joost Klein. Die stond toen even op nummer 1 met Vries en Jong. Maar goed, Udo Lindenberg en Apache 207, kom it. Ich hör die Möwen singen am Hafen. Das letzte Lied zum Rauschmiss. Zähl schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal ne andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Lass uns nochmal aufdrehen. Nimm aus dem Club das Glas mit, Konfetti liegt auf den Straßen. Trage mit Stolz die Fahne, ex den allerletzten Schluck. Wo sind die letzten Tage, frag ich den Taxifahrer. Und er fragt mich, was ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir, stärker als die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch rein. Also bitte setz mich nicht zu Hause ab allein. Sie soll sehen. Ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen, lass uns nochmal aufdrehen. Lass uns nochmal aufdrehen, lass uns nochmal aufdrehen. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling... tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. NPO Radio 1. 7:58, de hoofdpunten van het nieuws, Dorald. Oekraïne en Moldavië kunnen deze maand beginnen met onderhandelingen om lid te worden van de EU. Hongarije hield toetreding van Oekraïne lange tijd tegen om de verhouding met Rusland niet in gevaar te brengen. Het is nog niet duidelijk waarom Hongarije die strijd nu heeft gestaard. Binnen de justitiële dienst die gevangenen vervoert, heerst een angstcultuur en er komt corruptie voor. Dat schrijft De Telegraaf, die medewerkers sprak en cijfers opvroeg. Sommige medewerkers blijken zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten. Het maakt niet uit welke straf Ali B. krijgt. Hij gaat in dat geval hoe dan ook in beroep. Dat zei zijn advocaat in de talkshow Renze. Ali B. staat terecht voor het verkrachten en aanranden van 3 vrouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 3 jaar cel. Op het EK voetbal heeft Duitsland de openingswedstrijd gewonnen. Het gastland versloeg Schotland gisteravond met 5-1. Johnny Willemsen, maak me blij. Nou, op dit moment trekt er een aantal buien over het land. Maar een groot deel van de dag is het toch best wel aardig weer. De buien trekken naar het noordoosten weg. En later vanochtend en zeker vanmiddag is ook heel wat ruimte voor de zon. De tweede helft van de middag komt van het westen wel weer nieuwe buigheid opzetten. Vanavond zijn er ook alweer buien. Ja. Dus ja, buien bestaan uit een voor groot deel het weerbeeld bestaat uit buien. Maar midden op de dag is het ook best wel vaak droog met zonneschijn. Ik wou net zeggen, welk deel van maak me blij begrijp je niet. Maar goed, morgen mag je in de herkansing. Vertel. Nou, morgen is het niet veel beter dan vandaag. Vergelijkbaar weertype met een mix van buien, maar ook zonnige momenten. Het beste weer van morgen is eigenlijk voor de avond. Eind van de middag en morgenavond wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon nog goed door. En het is natuurlijk juni, dus de zon gaat pas om 1:50 onder. Dus dan 's avonds schijnt de zon echt nog wel een tijd. En kijken we verder vooruit naar volgende week. Heb ik een klein beetje goed nieuws, namelijk dat het wat warmer wordt. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond 1 graad of 18. Na het weekend rond 20 graden. In het midden van de week zelfs wat boven de 20 graden. Wow. Het wordt warmer, ja. Maar droog blijft het niet. Buien staan toch elke dag wel weer op het menu. Johnny Willemsen, dankjewel. Heeft ze goed. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Geniet van Beethovens Heroïsche Keizersconcert. Door pianist Ronald Brautigam en het Concertgebouw Chamber Orchestra. Op 2 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Autoruit vannacht ingeslagen? Opgelost, Autotaalglas. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Voor moslims begint vanavond Eid al-Adha, het jaarlijkse offerfeest. Het duurt 3 dagen. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem liet gisteren een brief bezorgen bij de moskeeën in zijn stad. En daarin vraagt hij zijn geloofsgenoten na te denken over de manier waarop het feest gevierd wordt en of het slachten van dieren daarbij nog wel de beste manier is. Goedemorgen, meneer Marcouch. Ja, goedemorgen. En waarom deze brief? Nou, de brief is vooral een felicitatie. En dat doe ik wel bij meerdere feestdagen om Arnhemmers de beste wensen te doen. En tegelijkertijd is Eid al-Adha is natuurlijk ook een periode van bezinning. En eigenlijk ook een moment om aan te sporen. Tot goed leven, omkijken naar elkaar, oog hebben voor elkaar, voor de natuur, voor dier en mens. Ja. En dat is dan een oproep eigenlijk, zo lees ik die brief een beetje, om misschien te denken om eens te stoppen met die rituele slacht. Nou, dat is niet helemaal de oproep, hè. Dat moeten mensen vooral zelf weten. Maar wat ik wel zie is dat, en daar zit de oproep wel in, is dat duurzaam denken. Dus ook in de lijn van de aansporingen van het geloof. Om oog te hebben voor klimaat, voor duurzaamheid, voor armoedebestrijding. En zie ik ook steeds meer moslims niet per se kiezen voor het slachten van een dier. Maar wel voor het doen van een gift of schenking. Hm. Aan een familie bijvoorbeeld in het land van de herkomst van de ouders of grootouders. Om daar een familie of een gezin in armoede blij te maken. En eigenlijk is het ook wel een oproep om te zeggen dat zo'n offerfeest roept ook op tot bezinning over ons consumptiegedrag. Over de hoeveelheid vlees en de vanzelfsprekendheid van dat vlees. En de manier natuurlijk ook de vleesproductie, die massaproductie. Of dat nog in de lijn is van zoals ook het geloof aanspoort. En in die zin zou je kunnen zeggen van en er is een beweging van moslims die die groener, die noemen zichzelf bijvoorbeeld de groene moslim. Toch wat bewuster in het leven te staan. Hmm. Ook op basis van de geloofsaansporingen. Ja, want het grappige is, die brief die leest af en toe als een les theologie over waarom het offerfeest. Nou, dat heeft te maken met Abraham die zijn zoon wilde offeren aan God. En waarbij God dan uiteindelijk zei, toen het puntje bij paaltje kwam, van ja, dat hoeft dan niet uiteindelijk. En dus zegt u, ja, misschien hoef je dat dier ook dus niet te slachten. Ja, dus dan kun je dus ook geld schenken, zoals heel veel mensen ook doen. Maar het is absoluut niet bedoeld als een theologische les. Maar het is wel bedoeld ook om stil te staan bij die essentiële lessen die in dat verhaal van Abraham, waarin eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, een einde werd gemarkeerd aan het menselijke offer. Mm-hmm. Wel dat alternatief, maar ook tegelijkertijd ook eigenlijk een grote les in het waarderen van het leven. Dus niet alleen van de mens, maar ook van dieren en natuur. Dus ook in die zin op zondag daar oog voor hebben. En vleesconsumptie is niet verboden, daar gaat het helemaal niet om. En om vlees te eten moet je een dier doden. Maar de vraag is natuurlijk van, hoe doe je dat dan vervolgens? Ja. En hoe ziet die consumptie eruit? Is die gebalanceerd? En in hoeverre heb je oog voor degene die niet hebben? Ja. Dat vind ik juist het mooie van zo'n dag. Vandaar die brief aan de moskeeën. Heeft u al een reactie gehad? Nee, maar over het algemeen worden dergelijke goede wensen ook eigenlijk ook goed ontvangen. En dus ik hoop dat mensen een hele plezierige, fijne, vrolijke Edel Adha hebben. En dat weten we of dat gelukt is over 3 dagen, want zo lang duurt dat. Amit Marcouch, dank u wel en prettige Eid. Dank u wel. De kroonjuwelen van de Ashanti-koning zijn terug in Ghana. In de 19e eeuw werden ze meegenomen door Britse soldaten. En sindsdien zijn ze in handen van Britse musea. Maar ze zijn dus terug, al is het tijdelijk. Correspondent Alice van Gelder ging kijken in het museum in Kumasi, waar de kroonjuwelen de komende 3 jaar te zien zullen zijn. Rubberen schoolschoenen piepen op oude houten vloeren. Een groep kinderen loopt langs glazen vitrines met blinkend goud. Ze zijn op schoolreisje. En gids Samuel vertelt hen wat ze zien. So here are the retained looted Asante regalia the British took away in 1874. Now when you see all these regalias, it teaches you about the genius of our ancestors. How intelligent they were. Briljant waren onze voorvaderen, zegt hij. Want de kroonjuwelen die hier liggen getuigen van enorm vakmanschap. But some of these things are more than 150 years old. 150 jaar geleden werden ze gestolen door Britse soldaten. Eindelijk zijn ze terug in een klein museum op de paleisgronden van de huidige Ashanti-koning. Niet alleen mooi, maar ook van grote historische en spirituele waarde. In this case, I mean, the Pomponson sword. Zoals een zwaard van goud en met luipaardenvel, waar de koning de eed mee aflegde. Used by our kings to swear before they are accepted to rule. Hier ook op bezoek om de kroonjuwelen te bewonderen is de Ghanese Anita Kwosen. Samen met haar zoontje staart ze naar het zwaard. Yes, you people keep it too long. You keep it after 100 years. Ze vindt het belangrijk dat haar zoontje meer leert over zijn geschiedenis, zijn erfgoed. It's good that Asante have got it back again and it's in our country. So we are happy. Ze zijn er nu, maar voor hoe lang? They are alone for 3 years and we will renegotiate after the 3 years. So maximum we can have it for 6 years. Het is in bruikleen, vertelt de hoofdonderhandelaar Ivor Ageman Dua. Want Britse wet staat permanente teruggave niet toe. Where the laws of antiquity do not allow state museums to permanently return objects. Dus na decennia praten moest Ghana water bij de wijn doen. That was the option we opted for after so many years. Zodat ze het hier nu in ieder geval kunnen laten zien. Het onderhandelen gaat wel door. And we are still fighting on. It's yours. It's ours. Gids Samuel wil dat de kunst voor altijd blijft. Yes, because our ancestors made it. Onze voorvaderen hebben het toch gemaakt? En hij wil dit museum vullen. Nu zijn het maar een 30-tal objecten. Terwijl er duizenden voorwerpen uit Ghana nog her en der over de wereld verspreid zijn. We want to fill it with everything that our ancestors made. We want to fill it. En als het dan niet lukt met onderhandelen, dan kan hij bezoekster Anita bellen. They are not coming back again. We are ready for them and they are ready for us. We are not going there to steal their things, but we are not allowed them to come and steal our things. Ze komen niet terug om weer te stelen wat van ons is. So that our children come and see. You hear me? Reportage was dat van Alice van Gelder. NPO Radio 1. Dit is tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. In Kamp Vught is het verhaal Sunny Boy voor het eerst als solovoorstelling opgevoerd. De voorstelling is gebaseerd op de bestseller van Anne-Jet van Zijl, die in 2011 ook al succesvol werd verfilmd. Maar de locatie is nu natuurlijk bijzonder, omdat het verhaal gaat over een Surinaams-Nederlandse zoon van wie de ouders in de Tweede Wereldoorlog vanwege hun verzetswerk in het kamp terechtkwamen. Een verslag van Bo Heimsen. Kijk, je hebt een soort beladenheid over je heen, want je bent in Kamp Vught, er komen mensen kijken, die hebben een extra kaartje gekocht, omdat het ook in Kamp Vught, zich in Kamp Vught afspeelt. Ze zijn hier geweest, dus. En ik loop hier nu en je ziet dat daar dan de mensen stonden, van die torens met geweren. Dat doet. Ja, dat. Ja, nee, tuurlijk is dat een extra impact. Acteur Tariq Jansen speelt de rol van Sonny Boy, de koosnaam die zijn ouders aan hun zoon Waldi gaven, naar het gelijknamige lied uit 1928. En het jaar waarin zijn ouders elkaar in Den Haag ontmoeten. Hij, Waldemar, een zwarte, jonge Surinaamse student. Zij, Rika, een witte, twee keer zo oude, getrouwde Hollandse hospita. Moeder van 4 kinderen. Ze raakt zwanger van hem en het schandaal is niet te overzien. Ze verliest haar kinderen en begint met hem een toekomst. Mijn ouders, zij stonden voor mij als windbrekers. Alles voor hun Sonny Boy. Tot de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Ze bieden onderdak aan Joden, maar worden verraden, opgepakt en belanden in 1944 in Kamp Vught. We zitten met ons drieën op een bank op de gang. We zullen elkaar voorlopig wel niet meer zien. Ze geeft me haar trouwring. Benno Hoogveld, regisseur. De ouders van Waldi zijn hier dus helemaal niet lang geweest. Nee, Rika heeft hier een paar maanden gezeten en Waldemar heeft hier wat korter gezeten. Op 23 februari 1944 is hij hier alweer weggegaan, terwijl Rika hier 10 mei pas gekomen is. En Rika is hier weer weggegaan toen het kamp werd gesloten, zeg maar. Ja, toen is zij naar Ravensbrück gegaan, juist, hè? Ja. En daar is ze uiteindelijk overleden. Ja. En zijn vader werd, nadat het kamp Neuengamme, waar hij zat als bevrijd in 1945, alsnog door de SS doodgeschoten. Ja. Wat voegt deze locatie eigenlijk toe aan het verhaal? Geeft het een extra dimensie? Nou, ik zelf krijg een gevoel van, nou, zo met je neus op de feiten gedrukt worden. Oorlog is van alle tijden. De verdrieten die hier hebben plaatsgevonden. En zeker als je door het gebouw loopt. En er staan een aantal monumenten dingen hier. En als je dan mensen aan de ene kant een heel mooi verhaal vertelt. Want uiteindelijk is Sonny Boy natuurlijk, als je al het verdriet eraf haalt, eigenlijk gewoon een heel klein liefdesverhaaltje tussen twee mensen uit twee werelden. Waldemar houdt van zwemmen. Afgelopen zomer heeft hij leren zwemmen in zee. Ik zie zijn bruine huid nog bruiner worden. Nog meer glanst hij, deze jongen, deze mooie, mooie jongen. En is de oorlog daar maar een heel klein onderdeel van? En die zal vanavond veel meer gevoeld worden, dat stukje oorlogsverhaal. Terwijl in de normale voorstelling gaat het ook veel meer over het racistische deel en over het katholieke deel. En Rika was in die tijd ook een ontzettende voorvechter van hoe zij in het leven stond. Zij had 4 kinderen bij een zeer gereformeerde man. En zij heeft toch op een gegeven moment gezegd, ik ga bij jou weg, want wij maken elkaar niet gelukkig. Nou, wat nat dan was 100 jaar geleden. Voor een volwassen man is het hoogst ongemakkelijk als mensen ongevraagd aan je voelen of over je arm wrijven, alsof ze proberen te ontdekken of je kleur ook vast kunt pakken. Het verhaal gaat over de oorlog. Maar voor Tariq gaat het verhaal veel meer over het nu. Ja, nee. Ik bedoel, ik ben bruin. Hè? Nu tegenwoordig zeggen we zwart-wit. Ja, ik heb me ook gediscrimineerd gevoeld in Nederland door mijn beste witte vrienden van vroeger als kind. Is het confronterend om het zo te spelen dan? Niet per se confronterender dan normaal. Voor mij is het alledaags. En dit soort voorstellingen, Sonny Boy is daar een van de zovele, is een hele mooie manier om dat bloot te leggen op toneel. Ik doe het omdat ik verliefd ben op het acteren zelf, het spelen, maar ik doe het ook om dit soort boodschappen te vertellen. Ja, het EK is begonnen met een openingswedstrijd en daar hoort natuurlijk ook een ceremonie bij als er een spelletje gespeeld wordt en een prijs. En die prijs, binnendragen van de trofee, Dorad, dat was gisteren toch wel een bijzonder moment. Dat was een bijzonder moment. Trofee waar het allemaal om draait, die werd binnengedragen door Heidi Beckenbauer, de weduwe van Franz Beckenbauer, de Duitse voetballegende die in januari is overleden. Het was allemaal te horen bij de Duitse omroep ZDF. Heidi Beckenbauer, witwe van Franz. 1972, der Kapitän bei beim ersten Triumph. Eine Erinnerung, eine Würdigung des Kaisers. Und das ist ein besonderer EM-Moment. Würdigung des Kaisers. Ein besonderer Ehrbetoon an der Kaiser, zoals Beckenbauer genoemd werd. Bij het neerzetten van de beker gaf zijn weduwe een kushand naar de hemel. Dallas Mavericks heeft de laatste kans gegrepen om nog kans te houden op de NBA-titel. In de vierde wedstrijd van de NBA Finals klopten de Mavericks in eigen huis Boston Celtics. Het gebeurde met overmacht, 122-84. Tegen Field Level Media zegt zesspeler Luka Doncic dat ze wonnen door hun snelle start, goede verdediging en het juiste tempo van het spel. En dat winnen gebeurde precies op het juiste moment, want de eerste drie wedstrijden tegen de Celtics die werden verloren. En het team dat vier keer wint in de best of seven kroont zich tot kampioen. Feyenoord lijkt een nieuwe spits te verwelkomen. Volgens het AD is de Argentijnse spits Julian Carranza zo goed als binnen voor de Rotterdammers. Aanvaller speelt voor Philadelphia Union in de Amerikaanse competitie MLS. En met zijn eventuele komst neemt Feyenoord een voorschot op een vertrek van Santiago Jiménez of Ayase Ueda. Carranza scoorde dit seizoen 6 keer in 12 wedstrijden. En wielrenner Mark Cavendish heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Dat schrijft de BBC. De Engelsman die in totaal 34 etappes won in de Ronde van Frankrijk mag zich voortaan met Sir laten aanspreken. Cavendish liet in een reactie weten vereerd te zijn met zijn titel. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn werk in het wielrennen en zijn liefdadigheidswerk. In een kamer om je aan te raken. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen, zonder dat iemand het ziet. Goldband die stiekem het leven van Dorot Megens een beetje zuur maakte. Morgenmiddag begint ook het EK voetbal voor Nederland. Maar niet alleen de Oranje-fans kijken daar naar uit. Ook de vele supporters van onze tegenstander zijn er natuurlijk mee bezig. En dat is Polen. En de eerste wedstrijd ook voor hun natuurlijk. Magda Noga, sorry, is een Poolse voetbalfan uit Noordwijkerhout. Goedemorgen. Goedemorgen. Hangen de vlaggen al aan de muur? Nou, vlaggen niet, maar we hebben 2 ballonnen. Rood en wit. 2 ballonnen. Dat ja. Is het dan. Ja, ik heb helaas geen Poolse vlag thuis. Nou, even zo goed, een spannend vooruitzicht die wedstrijd morgen. Ja, natuurlijk. Hè. Vooral in Noordwijkerhout, waar ook heel veel Poolse mensen wonen. Daar leeft heel erg natuurlijk. Hè. Ja. Ja. En moet ik me dat dan voorstellen? De ene straat is oranje en de andere straat is rood-wit? Nou, dat niet. Hè. We zijn niet zo van straten versieren. Maar de straat naast mij, zeg maar, het is helemaal oranje. En mijn straat is, nou ja, goed, mijn dus, hè, raam is rood en wit. Wit en rood, ja. En u zegt, we zijn niet zo van het straten versieren. Is dat dan iets Pools om dat wat Ja, we zijn meer, denk ik, thuis kijken of toch wel naar de kroeg of iets. Ja, denk ik. Ja. Want in Polen zijn daar dan wel hele straten rood-wit? Nee, dat ook niet. Maar we hebben wel plekken in de steden, die wel soort van bedoeld zijn voor de supporters. Dat je gewoon op de grote scherm voetbal kan kijken met elkaar. En dat doen we ook in Noordwijkerhout. In de ene Poolse restaurant gaan we dat ook op de grote scherm morgen kijken. Ja, en dat wordt dus druk. Maar die grote schermen in bijvoorbeeld Warschau, komt iedereen daar dan naartoe? Of wordt net als in Berlijn, die grote plek. Ik weet niet hoe dat heet. Ja. Maar dat is ook in elke grote stad echt groot gevierd, natuurlijk. Hè? Nou, laten we het dan eens over de wedstrijd gaan hebben. Want we zitten hier natuurlijk tegenover elkaar als tegenstander. Wie gaat er winnen? Lastig, hè? Het wordt 1-1. 1-1? Het wordt 1-1, ja. Een beetje een laffe voorspelling zo, kom op. Dan 0-0. Nee, ja, ik weet natuurlijk dat Nederland hoger in de FIFA-ranglijst zit en Polen lager natuurlijk. Maar je weet maar nooit, hè? We blijven zeggen van, er is maar één voetbal, hè? Één bal en twee doelpunten. En het kan van alles gebeuren. Ja. Hè, we hebben zelf, toen we met Argentinië speelden, met het WK vorig jaar, of was het anderhalf jaar geleden, hebben we zelf de penalty van Messi tegengehouden. Hè? We hebben zo'n doelpunt, man. Hè? Mm-hmm. Dus je weet maar nooit. Nee. Ook al is Lewandowski geblesseerd, maar we hebben wel hele goede jonge spelers. Ja. En hoe is het dan met Polen die met z'n allen voor zo'n groot scherm zitten te kijken? Heb je dan ook echt elke Pool zijn bondscoach op dat moment? Net zoals in Nederland? Ja, dat is echt, als ik dan Poolse sites lees of Nederlandse, echt vergelijkbaar. Van iedereen weet de beste en iedereen zou het anders doen. En natuurlijk al het gezeur van we zijn niet zo goed en we maken geen kans. Of juist andersom, we gaan wel winnen van Nederland en van Oostenrijk en dan gaan we gewoon door. Ja, wat eigenlijk niet zo onwaarschijnlijk is. Maar goed, hoop is er wel. Ja, hoop is er wel. Maar ik hoor ook bij u toch wel een beetje kritiek op. Of in elk geval, het is niet snel genoeg, zeg maar, wat Polen doet. Er blijft altijd die onzekerheid van, gaan we het wel redden? Dat hebben we wel gehad, zeg maar, nog 5 wedstrijden geleden. We hadden toen, het was iets, het ging niet goed, vooral met de bondscoach. Maar sinds 5-6 wedstrijden hebben we een nieuwe bondscoach die heel veel doet met de jonge spelers. Die investeert in jonge spelers. Die speelt niet alleen maar op Lewandowski maar en Milik, maar ook op die jonge spelers. En dat heeft zijn, vruchten gebracht of iets. Dat we echt die laatste 5 wedstrijden hebben gewonnen. Ja. Dus ja. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het moeilijke van een bondscoach. Ook Poolse spelers die zie je natuurlijk doorheen Europa bij allerlei topclubs spelen. Maar om die individuen naar je eigen land toe te halen en daar een team van te kneden. Ja, dat is wel lastig. Hè? Vooral bij die oudere generatie die dat misschien wel wat meer gezetteld zijn in Europa. Maar die jonge spelers die willen toch nog een naam maken. Hè? Die zijn zeg maar in Europa niet zo bekend. Maar hoe word je dan bekend? Als je bij de nationaal team speelt. Hè? Ja. Dus dan denk ik, ja. En u gaat dat morgenavond kijken in dat restaurant of toch thuis achter de rood-witte vlag? Nee, ik denk wel. Ik dacht eerst thuis lekker, maar omdat het 's middags is en ik dacht van het wordt wel gezellig, toch, met z'n allen. En dan gooi je al die scheldwoorden en dan, het is ook wel gezellig. Dat deden we altijd vroeger toen ik kind was thuis met buren. Dat gaan we ook wel hopelijk morgen doen. De Poolse scheldwoorden. Hopelijk zijn ze nodig, want dat betekent dat Nederland het goed doet. Veel plezier in elk geval morgen. Mag dan ook. Bedankt. Dank u wel. Ja, bedankt. Ja, bedankt. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Zorg, onderwijs en kinderopvang zijn volgens Mirjam de Rijk een verdienmodel geworden voor het grootkapitaal. Dat gaat echt over duizenden miljarden. Lineke Rijksman speelt weer in Hanna en Martin over de geheime liefdesrelatie van de Joodse Hanna Arendt en de nationaal-socialist Martin Heidegger. Je mist weer ten ene male de brillen van de Joodse upperclass waar ik uit kom. Boven Houwelingen is de boekenbobo van dienst en onze politiek commentator Kees Boonman over de sollicitatieprocedure in Den Haag. Waar is geld voor en waar is geen geld voor? Max Nieuwsweekend straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Bekijk het opleidingsaanbod van de Universiteit Twente op utwente.nl/studeren. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Weer prijs voor Stella. Opnieuw is de Stella Vicenza uitgeroepen tot beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we deze week met beste koopdeals tot wel €700 korting. Stella, slim vooruit. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Na maandenlang dwars te hebben gelegen is nu ook de Hongaarse premier Orbán om. Oekraïne kan officieel beginnen met het lange traject om toe te treden tot de Europese Unie. We praten straks over met onze correspondent. Maar meer daarover hoort u ook al in het nieuws met Dorald Megens. Oekraïne kan deze maand beginnen met onderhandelingen om EU-lid te worden. Hongarije hield dat lange tijd tegen om de goede verhouding die het land heeft met Rusland niet in gevaar te brengen. Het is nog niet duidelijk waarom Hongarije die strijd nu heeft gestaakt. Ook Moldavië kan beginnen met toetredingsonderhandelingen. Het kan nog wel 10 jaar duren voordat Oekraïne en Moldavië echt lid zijn. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio Belgorod zijn gisteravond 6 mensen omgekomen, zeggen Russische autoriteiten. 4 van hen lagen onder het puin van een flatgebouw dat na beschietingen deels instortte. Rusland meldde in de nacht van donderdag op vrijdag dat het 87 Oekraïnse drones had neergehaald, waaronder ook enkele in de regio Belgorod. Aan de andere kant van de grens, in de Oekraïnse regio Sumy, is volgens het leger iemand omgekomen bij een Russische luchtaanval. 4 anderen raakten gewond. Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft, zoals verwacht, Cyril Ramaphosa herkozen als president van het land. De ANC-leider is sinds 2018 president. Hij won de stemming gisteren overtuigend. 2 weken geleden verloor het ANC na 30 jaar de absolute meerderheid. De partij moet de macht nu delen. Gisteren is een coalitieakkoord gesloten met de centrumrechtse Democratische Alliantie. Ze gaan samen met 2 kleinere partijen een regering vormen. Op de A2 bij IJsden in Zuid-Limburg is bij een ongeluk de inzittende van een auto omgekomen. Een andere inzittende is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin de slachtoffers zaten reed iets na middernacht op de oprit van een benzinestation. Maar de bestuurder verloor waarschijnlijk de macht over het stuur. Hij botste tegen een ander voertuig en tegen een boom. Ali B. zal hoger beroep gaan aantekenen als hij wordt veroordeeld. Dat zei zijn advocaat Zwier in de talkshow Renze. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan van verkrachting en aanranding. Volgens Zwier werden 2 van hen aangespoord om aangifte te doen door de redactie van het programma Boos, om zo hun uitzending over The Voice meer impact te geven. De redactie van Boos weerspreekt dat. Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar cel geëist tegen Ali B. Over een maand is de uitspraak. De politie heeft een gebouw van de TU Delft ontruimd. Pro-Palestijnse studenten wilden daar de nacht doorbrengen. De organisatie van het protest zegt dat de betogers het gebouw vreedzaam hebben verlaten. Volgens universiteitsblad TU Delta was er wel wat duw- en trekwerk met de politie en is 1 betoger aangehouden. Eerder op de dag werd het tentenkamp dat sinds 23 mei bij de TU Delft stond door de pro-Palestijnse studenten afgebroken vanwege naderende examens. De weersverwachting. Stevige buien met kans op onweer. In de loop van de ochtend droger en vanmiddag breekt ook af en toe de zon door. Staat een stevige wind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond weer meer buien, mogelijk met onweer. En ook morgen is het wisselvallig en hooguit 18 graden. Ster. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Zo jammer dat het afgelopen is. Wat een voorstelling. Dat we dit samen hebben gezien. Echt onvergetelijk. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Oekraïne en Moldavië kunnen officieel beginnen aan de lange weg naar toetreding tot de Europese Unie. Die weg die begint al vrij snel, over 10 dagen, op 25 juni, maar hij kan dus inderdaad lang duren. Dat die kan beginnen, dat ligt aan Hongarije. Lag maandenlang dwars, maar het land is nu toch om. Correspondent Europese Unie, Kisia Hekster. Wat heeft Hongarije van gedachten doen veranderen? Hongarije heeft toezeggingen gekregen van Oekraïne dat ze minderheden in hun land goed zullen beschermen. En daarmee doelen ze dan op Hongaarse minderheid die in Oekraïne wonen. Diplomaten melden dat Hongarije daarmee tevreden lijkt te zijn en dat ze daarmee hun verzet hebben opgegeven tegen het starten van die onderhandelingen inderdaad op 25 juni. Alle 27 landen moesten het erover eens zijn dat die gesprekken konden beginnen. En nu is het zover. Ja. Over 10 dagen dan tenminste. Heb je enig idee hoe dat eruit ziet? Begint dat dan heel feestelijk? Of zijn dat gewoon ambtenaren die ergens in een hokje bij elkaar gaan zitten? Nou, het speelt zich allemaal af in Luxemburg tijdens een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken. Maar ik heb begrepen dat er toch wel het een en ander gaat gebeuren. Ik hoor dat president Zelensky zelf naar Luxemburg wil komen. Zo blij is hij dat het nu zover is. Dus reken er maar op dat dat nog wel met wat ceremonieel gepaard zal gaan. Maar goed, we moeten natuurlijk heel even afwachten hoe het eruit gaat zien. Daar heb ik nog niet officieel iets over gehoord. Nee, je bent er in elk geval bij, neem ik aan dan. Want dit betekent toch wel degelijk heel veel voor Oekraïne. En trouwens ook voor Moldavië, met wie de gesprekken ook beginnen. Ja, het is heel belangrijk voor die landen, want zij willen heel graag bij de Europese Unie. Dat is belangrijk voor hun veiligheid. En daarom vroegen ze meer dan 2 jaar geleden dat lidmaatschap ook aan, nadat Rusland Oekraïne binnenviel. En het is lang geleden ook dat er landen gingen onderhandelen. De EU was in 2013 voor het laatst werd het uitgebreid met Kroatië. Dus het is sowieso bijzonder dat het gaat gebeuren. En eigenlijk wil de Europese Unie hiermee laten zien, ook aan Rusland: kijk, deze landen die willen graag bij ons horen. Bemoei je er nou niet meer mee. Maar het duurt, je zei het al, ook nog wel echt even voor het zover is. Want landen moeten ontzettend veel hervormingen doorvoeren op het terrein van de economie, van de rechtsstaat. We hebben natuurlijk vaak gehad ook over corruptie in Oekraïne. Dus ja, het gaat nog lang duren, hoewel allebei die landen heel ambitieus zijn en denken dat ze het snel kunnen gaan doen binnen een paar jaar. Het demissionaire kabinet zei trouwens dat er ook nog eventjes langs de Tweede Kamer gegaan wordt. Kunnen die nog goed in het eten gooien? In theorie kan dat inderdaad, want alle 27 landen die moeten het eens zijn. Dat zei ik al. De regering heeft dus nu in Brussel via hun diplomaten groen licht gegeven. Die zeggen we kunnen gaan beginnen als het aan ons ligt. Maar inderdaad, we willen ook nog eventjes de Tweede Kamer een debat daarover afwachten. Dat zal op 20 juni zijn, dus een paar dagen voor die onderhandelingen dan echt zouden moeten gaan beginnen. De inschatting van de regering is dat ook de nieuwe Tweede Kamer, of nou ja, zo nieuw zijn ze niet meer, maar goed, ze zijn wel iets kritischer op uitbreiding binnen de Europese Unie. Maar de inschatting is dat die dus ook akkoord zullen gaan. Dat weten we dan op 20 juni. En de inschatting was van correspondent Kisia Hekster. Dank voor het gesprek. Door het versoberen van de expatregeling zullen er 10-15% minder kennismigranten naar Nederland komen. En dat is niet goed voor ons vestigingsklimaat. Dat zegt onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën. Economieverslaggever Lisa Schallenberg. Eventjes die expatregeling, belastingvoordelen voor mensen die uit het buitenland komen. Wat houdt het precies in? Ja, het is eigenlijk een belastingkorting voor vaak hoogopgeleide, goed verdienende kennismigranten. En de eerste paar jaar dat zij in Nederland werken, krijgen ze 30% belastingkorting. Maar die regeling die zou worden versoberd in stappen naar uiteindelijk 10% belastingkorting. En het zijn zo'n 110.000 mensen die er gebruik van maken. En inderdaad vaak hoogopgeleid, relatief jonge mensen. Ja. En dit rapport heeft dus gekeken naar de gevolgen van het versoberen. Die belangrijkste conclusie dus dat het vestigingsklimaat niet goed wordt. Wat zijn andere conclusies? Ja, ze zeggen dus inderdaad dat er minder kenniswerkers hierdoor naar Nederland gaan komen. Zo'n 10-15% minder, je zei het al. En dat is dan slecht voor het vestigingsklimaat. Zeker ook omdat de bedrijven waar dit om gaat, dit zijn vaak multinationals. Denk aan bedrijven als bijvoorbeeld ASML, maar ook bedrijven als Booking. Maar ook wel kleinere bedrijven. Ja, die zouden kunnen gaan verhuizen om toch die expats aan te trekken. Zeker omdat het personeelstekort is natuurlijk een van de grootste uitdagingen voor bedrijven. Mm-hmm. Ja, en in het rapport staat ook, het levert uiteindelijk meer op dan het kost, omdat er hierdoor uiteindelijk toch meer kenniswerkers naar Nederland komen, die dan misschien wel iets minder belasting betalen de eerste jaren, maar alsnog, onder de streep, levert dat dan meer belastingvoordeel op, zeggen ze. Wordt opgeschreven in een rapport. Die conclusies, ja, dat is nog geen beleid natuurlijk. Zijn de bedrijven waar het om gaat even zo goed blij met dit rapport? Ja, want het rommelde nogal. Er zijn veel bedrijven die zich hebben uitgesproken tegen de maatregel. ASML, die zei een paar maanden geleden dat ze overwogen om uit te breiden in het buitenland. Nou, dat ging niet alleen over die expatregeling, maar voor zo'n bedrijf is het wel heel belangrijk, omdat er heel veel expats werken. En zij concurreren met andere bedrijven in andere landen. En als die belastingkorting dan terugloopt, dan wordt het minder interessant voor mensen om voor Nederland te kiezen en voor dit bedrijf te kiezen. Nou, ook een bedrijf als Boskalis, baggerbedrijf, had er ook kritiek op. Dus veel bedrijven zijn blij dat deze evaluatie die punten die zij dus al een aantal maanden proberen duidelijk te maken ook benoemt. Bijvoorbeeld ook de branchevereniging voor de technologische industrie FME. U hoort Theo Henrar. Het is nodig om onze technologische bedrijven innovatief en concurrerend te houden. Daarvoor moeten we zorgen voor goede randvoorwaarden, zoals toegankelijk technologisch onderwijs, kennismigratie is heel belangrijk, en versterking van de energiewet en vermindering van regeldruk. En door het schreeuwende tekort wat we nu hebben aan technologisch geschoold personeel, is die 30% regeling cruciaal om internationaal talent aan te trekken. Ja, je hoort het eigenlijk heel veel mensen zeggen, Lisa. Maar ja, waarom is die regeling dan überhaupt versoberd als die gevolgen zo groot zijn? Ja, Pieter Omtzigt die had daarvoor gepleit. En die zei, ja, het is heel oneerlijk voor andere medewerkers die geen expat zijn. Die werken in hetzelfde bedrijf, doen hetzelfde werk, maar verdienen uiteindelijk veel minder, omdat ze veel meer belasting moeten betalen. En het gaat ook om veel geld, honderden miljoenen. En ook vakbonden waren tegen de regeling. Die zei, ja, het zorgt voor oneerlijke concurrentie tussen buitenlandse werknemers en Nederlanders. En het is natuurlijk ook een belastingkorting voor mensen die, ik zei het al, vaak veel verdienen. Dus daar werden ook vraagtekens bij gezet van, moeten we dan juist die groep een belastingkorting geven? Ja. Goed, het staat allemaal in een rapport. Op basis van een evaluatierapport is gevraagd door het ministerie van Financiën. Het nadeel van rapporten natuurlijk is dat ze uiteindelijk altijd in een la kunnen belanden. Wat denk je, wat gaat hiermee gebeuren? Nou, ik denk dat dit rapport wel veel gelezen wordt. Dat merk je ook aan de reactie van bedrijven. Maar het was ook echt een evaluatie waarop gewacht werd. Mm. Dus zeker sinds bedrijven zich zo uitspraken, rommelt het al langer. De minister van Economische Zaken, demissionair minister Mickey Adriaanses, vond het ook geen goed idee om te versoberen. Dus die evaluatie, daar zaten ze op te wachten van wat zijn nou eigenlijk de feiten? Wat gaat het nou concreet betekenen in de toekomst? Nou, die feiten die lijken niet gunstig voor die versobering, maar een uiteindelijk besluit, ja, dat is aan een nieuw kabinet. En dat gaan we afwachten. Lisa Schallenberg, verslaggever bij de Economieredactie. Dank. Ja, een interview in België doet stof opwaaien, want het is een interview met de Belgische seriemoordenaar Marc Dutroux, en dat komt niet vaak voor, Dorald. De Franse journalist Carl Giro nam een exclusief interview af per brief voor zijn tijdschrift L'Envers des Affaires. Onder andere de Belgische nieuwswebsite Het Laatste Nieuws schrijft erover. Met de hulp van Dutroux's advocaat konden ze brieven uitwisselen. Belgische seriemoordenaar heeft levenslang, zit inmiddels 20 jaar in de gevangenis. Dutroux voelt zich oneerlijk behandeld, omdat, zegt hij, de medeplichtigen nooit zijn gestraft. En hij betuigt ook kort spijt voor de moorden op Julie, Melissa, Anne en Eefje. Maar hij noemt Sabine en Letitia, die zijn gruweldaden overleefden, die noemt hij niet. Maak je niet te druk tijdens het EK voetbal, waarschuwt het AD. De stress loopt tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal geregeld zo hoog op dat er meer mensen overlijden. De uitvaartonderneming Uitvaartland heeft de sterftecijfers rondom 10 spannende wedstrijden van Oranje op EK's en WK's bekeken aan de hand van data van het CBS. En het constateert dat er gemiddeld 6,8% meer Nederlanders overlijden op en na de wedstrijddag ten opzichte van de dag ervoor. Vooral de poolwedstrijd tegen Letland in 2004 die springt eruit met een plus van 24,5%. Uitvaartondernemer pleit voor verder onderzoek naar de relatie tussen voetbalstress en een hartinfarct. Fractievoorzitter Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA wil een ander links gesprek over migratie, zegt hij in een interview in Dagblad Trouw. Timmermans vindt dat linkse partijen vaak te defensief zijn geweest over asiel en migratie. En als links al over migratie praat, dan gaat het volgens hem uitsluitend over de pijnpunten met arbeidsmigratie en niet over asiel. Als je iedereen toelaat, dan blaas je de hele verzorgingsstaat op, aldus de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA. En een nieuwe AI-stem, kunstmatige intelligentie, zorgt deze zomer voor een nieuw geluid bij Radio Drenthe. Het gaat zo klinken. Leuk om mijn debuut te maken op de radio. Vanaf 6 juli ga ik in het weekend het nieuws lezen op Radio Drenthe. Zaterdag en zondag om 9 uur 's ochtends en rond lunchtijd kun je mij horen. Nou, dat is het. Hoe vind je hem klinken? Nou, geef mij door wat maar het gaat eigenlijk best wel. Het probleem is dat ze elke zin aan het einde naar achteren laten lopen. Ja, en daar moeten ze nog wat op verzinnen. Ja. Ja, en het kan ook niet onderbroken worden door een presentator en dergelijke. Nee, dus, dat is lastig. Wat doe je inderdaad als er plotseling in één keer nieuws is? Ja, hoe schrijf je dat ertussen? Ja. Spookrijder? Ja. Ja. Het gaat nog wel even duren, denk ik, Dorad. Ja. Maar goed. Ja, die nieuwsberichten die worden gewoon door redacteuren op de redactie geschreven. En met dit experiment gaat RTV Drenthe de nieuwe en snelle ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie ontdekken en verkennen. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Jungle. Het is vandaag de dag van de componisten. En op verschillende plekken in het land zijn er allerlei activiteiten. Verslaggever Mark Robin Visser, je bent in Amsterdam. Wat gaat daar gebeuren? Nou, even wachten, want er moet nog een beetje gestemd worden. Ik hoor het, ja. allemaal goed voorbereid worden. Sander, er staat hier op het Centraal Station van Amsterdam een enorme rode trein, een hondenkoptrein. En die trein die zit helemaal vol met muziek. En hier in de stationshal staat ook al een ensemble klaar, dat heet Orkaan. Dat gaat straks voor ons spelen. En die gaan een stuk spelen van de componist des Vaderlands. En dat is Annemaartje Lemmerijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt ook speciaal een rode trui aangetrokken voor de rode trein. Dat is correct. Ik wilde wel goed matchen bij de Karel, de trein. Ja. Ja. De dag van de componist. Jij bent componist. Ja. Je bent afgestudeerd aan het Conservatorium van Utrecht. Piano. Je geeft ook les. Wat betekent dat, de dag voor de componist? Ja, de dag van de componist staat helemaal in het teken van de levende componist, van de nieuwe muziek. Juist ook om te laten zien dat we bestaan. Om te laten horen wat voor prachtige muziek we maken. En om door het hele land te reizen en die muziek te laten klinken. Ja, ik denk dat je vandaag echt moeite moet doen om er niet iets van mee te krijgen. Want die trein gaat dus heel veel stations aandoen. Je kunt ook meerijden in die trein of gewoon naar het station gaan. En dan krijg je daar ook een muzikale tractatie. Ja, als je vandaag met de trein moet, dan ontkom je er niet aan dat je de levende componist tegenkomt. Gelukkig maar, want wij komen inderdaad op 6 verschillende stations. Maar los daarvan zijn er door alle steden, door het hele land, allerlei concerten georganiseerd door componisten, door ensembles, door festivals. Ja. Wat is jullie missie? Wat is de bedoeling? Onze missie is echt om de componist zichtbaar te maken. In principe is het idee dat wij vaak best wel in ons eentje noten zitten te schrijven en dat dan aan iemand geven die dat gaat spelen. En vandaag mogen juist echt de componisten zich laten zien en laten horen. En vertellen wat ze aan het doen zijn, laten horen wat ze aan het doen zijn, laten zien dat we bestaan. Want jij zit ook meestal maar gewoon op jouw zolderkamertje, stel ik zo voor, in je eentje. Nou, dat komt wel voor, maar eigenlijk sta ik veel vaker juist onder de mensen. Ik geef veel les, ik sta veel op scholen, ik werk veel met groepen. Dus eigenlijk is dat beeld helemaal niet zo correct. En ik wil ook graag laten zien dat we dus inderdaad gewoon letterlijk in de trein staan, op station staan en daar ook onze muziek kunnen delen. Zit er nog genoeg muziek in Nederland eigenlijk, wat jou betreft? Het zit er wel, maar het krijgt niet altijd de kans om eruit te komen. Dus ik vind wel dat we echt een grote taak te doen hebben om die muziek naar boven te brengen en iedereen de kans te geven daarmee in aanraking te komen. Ja, jij hebt als componist des Vaderlands ook een bijzondere taak, hè? Ja, zeker. En deels is dat een ambassadeur staat, maar deels is dat ook om muziekeducatie terug op de kaart te zetten en te brengen. En daar maak ik me hard voor. Ja. Je gaat in Den Bosch iets bijzonders doen. Vertel even. Ik ga de allereerste kindercomponist des Vaderlands bekendmaken. Een kindercomponist? Ja. Ja, er wordt echt een piepjonge componist aangesteld die een jaar lang de titel kindercomponist des Vaderlands mag dragen. Oh. En ook muziek gaat schrijven, maar ook een beetje mee mag kijken in het vak om te kijken of het is wat hij of zij ervan heeft voorgesteld. Ja, en dat is dus een kind met talent dan? Jij hebt het uitgekozen, toch? Ja, dit is een kind dat al componeert en ook op belachelijk hoog niveau. Dus ik heb hier een belachelijk hoog niveau? Ja, het is echt heel goed. Dus echt ik kijk daar enorm naar uit om deze kans ook te kunnen bieden. Nou, we zijn ontzettend benieuwd. En ja, ik zei het al, dus al die stations, hè. Daar wordt dan ook muziek gemaakt en op al die plekken waar je komt straks met die trein, want jij zit nog de hele dag in die trein. Zeker. Hoe lang zit je in die trein? Tot 6:30 vanavond geloof ik wel, dus ik mag nog wel even. Ja, nog even. En op elk station is dan ook een stadslied. Ja. En daar heb jij dan weer als componist iets mee gedaan. Vertel. Ja, er zijn 6 stadsliederen geschreven en ik heb van al die stadsliederen een klein fragmentje gepakt en tot 1 stuk gesmeed. En dat wordt ook op elk station gespeeld door het fantastische Orkaan-ensemble dat hier achter mij staat. En dat zijn de 4 mensen die hier nu staan. Vertel eventjes. Ik zie een harp. We hebben een harp, we hebben een accordeon, klarinet en slagwerk. En ze hebben ook nog een stem die ze misschien wel zullen gebruiken. En we gaan nu een stukje van jouw nieuwe compositie horen. Zeker. Ik wens je een goede reis. Dankjewel. Dank. En we gaan luisteren naar elkaar. Amsterdam! Nou, we stoppen deze trein even bij Almere. Grappig trouwens dat Amsterdam dan inderdaad wat nerveuzer klinkt dan Almere. Nou, elke lied, en eigen stad en elk lied. Mark Robin Visser hoorde u. Ja, en morgen begint het EK voetbal voor het Nederlands elftal natuurlijk. Het is u niet ontgaan. Om 3 uur speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman tegen Polen. En de thuisbasis, daar spelen ze niet, maar de thuisbasis van Oranje dit EK is Wolfsburg. En daar is verslaggever Thierry Boon. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet de ochtend voor de grote dag eruit? Druk trainen of liggen ze nog te slapen? Nou, ik denk dat ze inmiddels wel een beetje zullen gaan ontwaken. Want ze trainen namelijk inderdaad nog vandaag. Dat is over een paar uur al. En na die training moeten ze alweer inpakken. Een paar onderbroeken en voetbalschoenen mee. Want ze gaan met de bus richting die speelstad, richting Hamburg. Het is een ritje van zo'n 2,5 uur. Dus ik denk dat ze inmiddels al wel wakker zijn. En ze zullen er ook wel aan toe zijn na een midweekje Wolfsburg. Want de kans op verveling hier is vrij groot, kan ik je melden. Ik hoor iedereen erover klagen. Het schijnt niet echt een bruisende stad te zijn. Het is nog erger dan je denkt. Oké, nou ja, goed. Dan mogen ze daar dus gelukkig met de bus weg. En in die bus, ja, daar zit dan Joshua Zirkzee. Want ja, die moest zich opeens melden omdat de blessure leed was. Hoe is het met hem? Is hij er helemaal klaar voor, denk je? Zirkzee, die komt uit een andere tijdzone. Hè? Het verhaal is inmiddels bekend. Hij was op vakantie, was in Miami, was naar Disney World. Dus die is niet helemaal fris. Maar hij heeft gisteren wel gewoon meegetraind met de groep. In tegenstelling tot Brian Brobby. Want die moet hij eigenlijk vervangen. Brobby is nog wel bij het Nederlands elftal, maar die had nog last van zijn hamstring. Als je dan een beetje logisch nadenkt, ja, dan komt Polen eigenlijk te vroeg voor Brobby. Want dan had hij gisteren echt wel mee moeten trainen met de groep. Nou ja, met Zirkzee heeft Koeman dus al in ieder geval een andere aanvaller. Maar die zal waarschijnlijk gewoon op de bank zitten. Tja, trouwens, Joshua Zirkzee van Miami naar Wolfsburg. Ik bedoel, dat moet nogal een overgang zijn. En dan komt hij in Hamburg vanmiddag en dan ziet hij het gras. En dat schijnt er niet helemaal goed bij te liggen. Ja, er is alweer een grasgate aan de gang. Dat zit zo, de teams die kunnen ervoor kiezen om de dag voor de wedstrijd in het stadion te trainen. Nederland doet dat dus niet. Traint gewoon eerst op het basiskamp hier in Wolfsburg. Polen dat eerst wel gaan doen in Hamburg, maar dat gaat niet door. De verhalen waren eerst dat Polen de grasmat niet goed genoeg vond. Nu zijn er verhalen dat de UEFA, de Europese Voetbalbond, daar ook een zegje over heeft. Want de grasmat in het Volksparkstadion in Hamburg blijkt net nieuw te zijn. Die ligt er pas een dag of 9. En dan is zo'n mat nog een beetje fragiel. Dus voor de zekerheid heeft UEFA gezegd, ga er nou maar niet op trainen. Wij hebben al wat collega's in Hamburg rondlopen. Die hebben aan dat veld, aan de rand van dat veld gestaan. En die zeggen, nou, dat veld ziet er echt wel prima uit, hoor. Maar wellicht dat er onder het veld dus een laagje zit wat nog niet helemaal lekker hecht. Ik heb gisteren naar Duitsland zitten kijken. Daar gleden ze allemaal uit. Dus misschien gaan we dat soort praktijken zien. Maar ja, het mag in ieder geval geen excuus zijn eigenlijk. Nee, en de grasmat is in elk geval kleurenblind. Als er één partij er last aan heeft, dan heeft de andere partij er natuurlijk ook last van. Exact. Ja. We gaan het allemaal merken. Morgen de wedstrijd om 3 uur. Thierry Boon gaat hem ongetwijfeld ook kijken. Misschien wel verslag van doen. Zeker, vanuit het stadion, dus we hebben er zin in. Ja, nou, ik kan me voorstellen. Dank voor het gesprek. 3 voor het weekend. In Zwitserland begint de vredestop voor Oekraïne. President Zelensky hoopt daarop steun voor zijn visie over het einde van de oorlog. Vooraf ging het echter vooral over de landen die er niet bij zijn. Rusland en ook China. En ook de Amerikaanse president, die ontbreekt, Biden. Maar hij stuurt wel iemand anders natuurlijk. Amerika zal er wel bij zijn. Nou, het Verenigd Koninkrijk vindt de militaire parade plaats ter ere van de verjaardag van King Charles. De zogenaamde Trooping the Colour. Prinses Kate die zal zich daar voor het eerst weer laten zien nadat in januari bekend werd dat ze ziek was. De razend populaire prinses stapt voor het eerst in 6 maanden het wereldpodium weer op. eventjes voor de viering van de verjaardag van de koning, Trooping the Colour. Maar zegt ze, ze is nog niet beter en zal niet teruggaan aan het werk voorlopig. Kate publiceerde een foto en een persoonlijk bericht waarin ze zegt dat ze goede en slechte dagen heeft. Op de foto leunt Kate tegen een boom en kijkt ze naar de lucht. Het straalt hoop uit. Ze zal vandaag op het balkon van het paleis ongetwijfeld een warm ontvangst krijgen van het publiek. Zij correspondent Fleur Launsbach. Honderden mensen uit Heerlen en omgeving houden in Den Haag een mars voor het behoud van het ziekenhuis Zuiderland in de Limburgse stad Heerlen. Vanwege personeelsgebreken dreigen daar de spoedeisende hulp en de intensive care te verdwijnen. Betogers willen in gesprek met Kamerleden en met demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg. Ja, en morgen natuurlijk die wedstrijd, de openingswedstrijd voor Oranje. Nou, voordat het morgen is, hebben we eerst nog het nieuwsweekend voor u in de aanbieding. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. En ik heb een niet-AI, maar een levende lijve Dorad Megens zometeen nog met de hoofdpunten van het nieuws. Een prettig weekend. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorbeelden.